to są wieści, tu od nas chłopaków bez pozerki. Nie walimy kosy w nerki, to nie w naszym stylu gierki. Hipokryci, jak pety odgaszane w popielniczce. Będę wolny swoim sercem, chociaż miałbym siedzieć w klitce. Nic na siłę, ja nie wychodzę tyłem, będę byłem. I choć ciało będzie pyłem, w końcu jestem Bożym synem. W powietrzu jest LSO klasyka, muzyka. Mordeczko, ten piwy z przerwy jak zegarek tyka. Na wykach mam raptem, bez niego kurwa zdycham. Kwita, no stop, w temacie jest elita, no stop. Po sobie, ty trzy kropek, pić stopem. 3-6-5 trening w brachu, nie wciśnięcie w fotel. Na rynku trzymam ciężar, one pracują jak motor. To czyny biorą medal, tak jak dwójka Terminator. Hator, boom, bang, wchodzi w szalony amator. Z miejsca, gdzie nie jest obcy patol, tuż za chatą. Nie wjeżdżam w cudzysłowie, tylko prosto z mostu klatą. Powtarzam, nie wpierdalam się bezmyślnie w pokój z kratą. Póki co się zbroję, omijając paranoję. Wypierdalać gnoje, bo was pokroję na części. Krwawy jestem sport, mam w szklankach całe pięści. Jak Jean-Claude Van Damme, mam w szklankach całe pięści. To są pięści, tu od nas chłopaków bez pozerki. Nie palimy kosy w nerki, to nie w naszym stylu derki. Hipokryci, jak pety odkaszane w popielnicy. Będę wolny swoim sercem, chociaż miałbym siedzieć w klitce. Masz tu prawdę, nie fikcję. Rap jak święte relikwie. Masz tu kolory wszystkie, choć każdy ma swoją miskę. Pierdolisz tam egoistę, nie zbawię świata za istę. Był dobry człowiek, delikwent, choć cię zakręca jak twister. Fakt tu norma, niech nam idzie jak forma. Moje możliwości gdzieś wychodzą poza format. Twoje możliwości mają tak, że to już zbrodnia. Morda, jeden z drugim, wam jedna pochodnia. Żadnych naszych ruchów nie układał choreograf. Choć dajemy dobrą muzę, to jest rapu tylko odłam. Nie wchodź na ten teren, rada dziwko, będzie wojna. Więc że się nie poddam, ziomek, tak mówi mój zodiak. Zodiak, razem przemierzamy ścieżki. A czy dobre będziesz wiedział, jak ci wyskoczy bezpiecznik. Podwórko, ten teren był sam w sobie, a społeczny. Ziomki zawsze chwita, kilku do dzisiaj kompleksy. Nie zamęczam jak Alexis, jebanej dynastii. TDW muzyka, ultimate, a nie dla świn. Rok mamy 14, ziomek, rozwijamy maszty. Hat-trick jest do przerwy, tak jak najlepszy napastnik. Niech się nakta zapalą, niech się sądy zawalą na więźniowie. Powierzą swych serii, wzięli będą meliny, papierosy, dziewczyny i zabawy. Najlepszych lokalach wpadam do knajpy, wszystkie mordy roześmiane, orkiestra gra, para i nabawi. Zrywam lumpynę, wpadam w kimę na melinę, kości rzucone, ja za dupę biorę się. Jeździłem hercem i paliłem populane. Jakaś rędziska chciała rwać mój złoty zoo. Nad winem zorza, nocny neon się zabala, świna zamyka zamkowy nocny strój. Jeździłem hercem.